Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia, poniedziałek, 29 listopada, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Robert Lewandowski zajął drugie miejsce w legendarnym plebiscycie France Football na najlepszego piłkarza świata. Złota piłka dla Leo Messiego. Józef Skrzek, Elżbieta Jaworowicz, Joanna Siedlecka i Piotr Semka, laureatami tegorocznej edycji Nagród Mediów Publicznych. Polska ma pełne poparcie sojuszników w sprawie kryzysu migracyjnego, mówi prezydent Andrzej Duda. Złota piłka jednak nie dla Roberta Lewandowskiego. Nasz wybitny zawodnik zajął drugie miejsce w plebiscycie France Football na najlepszego piłkarza roku, co i tak jest największym osiągnięciem w historii polskiej piłki. Główną statuetkę w Paryżu odebrał Leo Messi. Więcej o najbardziej prestiżowych piłkarskich wyróżnieniach na świecie w sporcie, tuż po serwisie. Wieczorem poznaliśmy laureatów Nagród Mediów Publicznych. Nagrodę w kategorii muzyka przyznało Polskie Radio. Zdobył ją Józef Skrzek. Laudację na cześć laureata wygłosiła piosenkarka Halina Frąckowiak, która wspominała pierwsze spotkanie z artystą. Słuchałam Józka, który grał tak, że niebo się otwierało, a stamtąd płynęła muzyka tylko z jego duszy. Potem pamiętam, że zawsze ilekroć zasiadał do fortepianu, i już po pierwszych dźwiękach miałam to samo wrażenie i jakby świat się kończył. Józku, bardzo się cieszę i gratuluję. I życzę, aby dalsza twoja droga była tak piękna i pełna artystycznego ducha i harmonii. Laureat nie mógł pojawić się na gali, ale przesłał nagranie z podziękowaniem. Dziękuję. Jesteście z miłości. Życzę wam spełnienia marzeń, muzyki, sztuki piękna. Oby te błogosławieństwa i te talenty istniały między wami po to, żebyście byli dla siebie kochani. Zagram wam o wiatorze. W dziedzinie obrazu nagrodę przyznała Telewizja Polska, która doceniła Elżbietę Jaworowicz, czy dziennikarkę, autorkę sprawy dla reportera. Polska Agencja Prasowa w kategorii Słowo przyznała nagrodę pisarce i reportażystce Joannie Siedleckiej. Z kolei w kategorii Idea doceniono dziennikarza i historyka Piotra Semkę. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali statuetkę oraz 100 tysięcy złotych. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że sojusznicy Polski wspierają nasz kraj w kwestii kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Prezydent w wywiadzie dla TVP Info nawiązał do spotkania z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, z którym rozmawiał kilka dni temu w Brukseli. Śmiało mogę powiedzieć, że mamy sojuszników po swojej stronie absolutnie i wdzięczny im jestem za to. Trzeba pilnować tego elementu tutaj wschodniej flanki NATO. Ja zwracałem mu uwagę na bezpieczeństwo przesmyku suwalskiego, że cała ta sytuacja kryzysu migracyjnego występuje właśnie na północnej granicy Polski z Białorusią, blisko granicy litewskiej, blisko przesmyku suwalskiego, więc że NATO powinno zwrócić na to uwagę szczególną. Minionej doby Straż Graniczna odnotowała ponad 90 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Zostajemy jeszcze w tym temacie. Polska udzieliła pomocy około 20 tysiącom obywateli Białorusi po ostatnich sfałszowanych wyborach w tym kraju. Z danych Straży Granicznej wynika, że od 18 sierpnia ubiegłego roku większość z tych osób poszukiwała ochrony na terenie Polski, poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. 13 tysięcy osób, które deklarowały poszukiwania pomocy na terytorium Polski, plus dodatkowo 7 tysięcy osób, które wjechały na podstawie programu Poland Business Harbor. Pomagajmy Białorusinom, którzy chcą pracować, prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski. Jak dodała Anna Michalska, ponad 10 tysięcy uciekinierów z Białorusi otrzymało polską wizę ze względów humanitarnych i na jej podstawie przyjechało do naszego kraju. W związku z pojawianiem się nowego wariantu koronawirusa minister zdrowia zapowiedział zakaz lotów do 7 afrykańskich krajów uznanych za państwa szczególnego ryzyka. Osoby wracające z tych państw będą miały 14-dniową kwarantannę. Adam Niedzielski dodał, że od 1 grudnia zmniejszone będą także limity osób podczas wydarzeń sportowych czy kulturalnych. W Polsce jak dotąd nie stwierdzono żadnego zakażenia nowym wariantem. Wiadomo natomiast, że mutacja o nazwie Omikron dotarła już m.in. do Czech. Więcej o tym w korespondencji Wojciecha Stopy. Jak ustaliły czeskie media, osobą zakażoną nowym wariantem koronawirusa jest 60-letnia kobieta z Liberca, która brała udział w wyprawie fotograficznej do Afryki. Kierująca służbami sanitarnymi Pawła Swrcinowa przekazała, że wraz z 60-latką podróżowało 8 innych osób pochodzących z Pragi oraz regionów ołomunieckiego i środkowo-czeskiego. Dotąd nie ma jednak informacji o kolejnych osobach, u których wykryto by nowy patogen. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Z Specjalna komisja ma zbadać efekty prac konserwatorskich przy polichromiach z końca XIX wieku autorstwa Stanisława Wyspiańskiego w kościele franciszkanów w Krakowie. Pojawiły się zastrzeżenia dotyczące wyglądu twarzy Matki Boskiej. Ma ona przypominać raczej współczesną dziewczynkę niż chłopkę z Bronowic. Sprawa jest tym bardziej złożona, że właściwie nie wiadomo, czy sam artysta mógłby poznać swoje dzieło. Podkreśla Bogusław Krasnowolski, profesor Uniwersytetu Papieskiego i wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Wystarczy przeczytać tutaj kronikę ojca Alojzego Karwackiego, który już paręnaście lat po działalności Wyspiańskiego to relacjonował, że franciszkanie wreszcie chcieli mieć kościół dostępny do mszy świętej, a ten młody człowiek co jednego dnia malował, to drugiego zamalowywał, bo mu się to przestawało podobać. Zespół konserwatorski zgromadził bogatą dokumentację poprzednich restauracji malowideł. Wykonawcy twierdzą, że wizerunek, jaki znaliśmy do tej pory, był efektem wtórnych przemalowań, które zafałszowały wygląd oryginału. Specjalnie powołana komisja, która ma zbadać sprawę, jest złożona ze specjalistów, w tym także ze znawców twórczości Stanisława Wyspiańskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Krzysztof Oniewski. Kibice futbolu w kraju rozczarowani. Robert Lewandowski, drugi w plebiscycie France Football. Złotą piłkę po raz siódmy w karierze odebrał Lionel Messi. Argentyńczyk w tym roku z drużyną narodową świętował zwycięstwo w Copa America i wydaje się, że to zdecydowało o przyznaniu mu trofeum. Lewandowski odebrał nagrodę dla najskuteczniejszego napastnika i może być dumny z drugiej lokaty w całym plebiscycie. Żaden polski piłkarz nie uplasował się do tej pory tak wysoko. Przed laty na trzecim miejscu byli Kazimierz Dejna i Zbigniew Boniek. Trzeci był w obecnej edycji Brazylijczyk z włoskim paszportem Jorginho. Najlepszym bramkarzem wybrano jego dobrego znajomego z reprezentacji Włoch, Gianluigiego Donnarumę. Najlepszym piłkarzem młodego pokolenia, 19-latka z Hiszpanii Pedriego. Najlepszą piłkarką jego rodaczkę Alessię Putellas. Najlepszą drużyną Chelsea, czyli zwycięzcy ostatniej Ligi Mistrzów. Wśród wyróżnionych próżno szukać przedstawicieli Manchester United. Czerwone Diabły w kryzysie, stąd zmiana na stanowisku trenera. Tak jak można było się spodziewać, Ole Gunnara Solskjaera zastąpił 63-letni Niemiec Ralf Rangnick, ostatnio piastujący funkcję dyrektora sportowego Lokomotivu Moskwa. Wcześniej zbudował pozycję RB Lipski, prowadził m.in. Schalke, Gelsenkirchen i Hoffenheim. Misja uratować sezon. Czas trwania do końca sezonu. Potem Rangnick pozostanie w klubie jako konsultant. Niemiec przybędzie do Manchesteru z Moskwy, gdzie był dotąd dyrektorem sportowym w Lokomotywie. Nie wiadomo jeszcze, czy zobaczymy go na ławce już we czwartek w meczu z Arsenalem, bo trzeba załatwić formalności wizowe. Dotychczas klub prowadził Michael Carrick, całkiem nieźle, dodajmy, w lidze remis z Chelsea, w Champions League awans do następnej rundy po wygranej z Villarreal. United nadal szukają menedżera na dłużej. Na liście marzeń działaczy są Mauricio Pochettino i Erik ten Hag, odpowiednio z PSG i Ajaxu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To jeszcze jedna informacja piłkarska. Neymar nie będzie grał w piłkę od 6 do 8 tygodni. Napastnik Paris Saint-Germain uszkodził w niedzielnym ligowym spotkaniu przeciwko Saint-Étienne staw skokowy. Teraz siatkówka. Radomka w Radomiu przegrała 1-3 z Dewelopresem Rzeszów w ostatnim meczu kolejki w Tauron Lidze Pań. 20 punktów dla Dewelopresu zdobyła serbska przyjmująca Jelena Blagojewicz. Mieliśmy kontrolę całego meczu, że byliśmy dobrze przygotowani i że po prostu gdzieś tam zagrywką, a potem blok obronną robiliśmy różnicę. Nastawiliśmy się na ciężki mecz, bo Radom jest bardzo dobry zespół. Jeszcze teraz jak Kasia Skorupa wróciła, to na pewno jeszcze bardziej mocniejszy. Widzieliśmy, że w ostatnich meczami gdzieś tam jak prowadziliśmy, to robiliśmy dużo błędu i przegrywaliśmy albo graliśmy 3-2. Także dzisiaj byliśmy bardzo skupione i przede wszystkim motywowane, żeby tutaj pokazać, no tak było na boisku. Mówiła Jelena Blagojewicz i nadal o sporcie pań. Do kraju wróciły nasze panczenistki z toru krótkiego. Zawody w Dordrechcie w Holandii zakończyły krótszy ze względu na zimowe igrzyska olimpijskie sezon Pucharu Świata. Natalia Maliszewska zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej w rywalizacji na dystansie 500 metrów i teraz będzie miała chwilę, żeby odsapnąć. Można już zdradzić, że rzeczywiście mamy tydzień wolnego. Trochę w to nie wierzę, że ten ciężki okres przygotowań kończy się wolnym, więc będę pakowała swoją walizkę za 2 dni i w najbliższe ciepłe miejsce muszę na chwilę wyjechać, bo ja jestem ładowana energią palmową, więc gdzieś muszę po prostu pod tą palmą chwilę poleżeć, żeby się naładować na drugą część sezonu. Na początku przyszłego roku Maliszewska planuje występ w Mistrzostwach Europy w Dreźnie, miesiąc później oczywiście na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. I to tyle sportu na dziś. Jutro pierwszy serwis o 6.30. Już Jutro praktycznie w całym kraju będzie pochmurno. Istnieje niewielka szansa, że ze chmur wyjrzy słońce. Na wschodzie możliwy niewielki deszcz ze śniegiem oraz śnieg, a na zachodzie deszcz. Będzie chłodno, maksymalnie 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, z tej strony Mateusz Krautfurst. Dziękuję, że są Państwo z nami. Serdeczne dźwięki właśnie się rozpoczęły. Dziś mam przyjemność spotkać się z artystką, której dyskografia pokazuje szerokie spektrum muzycznych zainteresowań. Od lat pokazuje różne oblicza swojej wokalistyki, ale jest w tym bez wątpienia jednogłośna. Usłyszą ją Państwo zatem w kilku muzycznych scenografiach, a skoro jest tu ze mną na falach radiowej Trójki, to śmiało, a niezwykle czule może powiedzieć do każdego słuchacza: witaj mi. Witaj mi, tak wiele nazw dla ciebie mam. Witaj mi, już widać tak, pisane było na. Dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Natalia Kukulska. Witaj mi. No jak mogę inaczej teraz? No tak. Bezkompromisowa wersja, trochę elektroniki, akustyczna muzyka wewnątrz oraz kompozycja Jarosława Kukulskiego w nowej odsłonie. Tak, to piosenka, którą śpiewała moja mama. Jedna z pierwszych zresztą, z jej pierwszego albumu. Bardzo mi się ona podobała i szczerze mówiąc powiem ciekawostkę, że dla mnie jakby pretekstem do odnowienia tej wersji było, oprócz tego, że zaśpiewałam ten utwór na ślubie mojej menadżerki. Okej, okay, wow. Było to, że autor tekstu, Andrzej Kuryło, przygotowywał płytę jubileuszową swoją i zapytał się mnie, czy nie zechciałabym zaśpiewać tego utworu. Wtedy poprosiła Marciego o zrobienie nowej produkcji, o to, żebyśmy podeszli do tego jakoś tak na świeżo. I no rzeczywiście no, wyszło coś zupełnie innego, ciekawego i z jednej strony jest to dość nowoczesne, ale to co lubię, jakby ten utwór nie stracił tej swojej emocjonalności, która tak. jakby w samej kompozycji siedzi. Takie pytanie może trochę pod prąd, pod włos. Mhm. Czy Michał Dąbrówka wie o twoim romansie z Herkulesem? Jeszcze wczoraj wyjęłam w domu taki kubek, który został u mnie w domu jeszcze już od 20 lat go właśnie trzymam, w którym karmiłam mojego syna Jasia. Kubek z rysunkami z Herkulesa i właśnie powiedziałam, patrz synku, to jest kubek, za pomocą którego cię karmiłam, jak byłeś mały, a ty wtedy oglądałeś bajkę tak. Herkules, ukochaną. Ja uwielbiam tę bajkę, tak, tak. Świetna. Właśnie w taki sposób też... Te piosenki są wmontowane, że one nie zabierają ciążenia od historii. Dalej to jest film animowany, ale z tymi elementami i bardzo trafnymi piosenkami. No piękne to. Tak, w ogóle uwielbiam filmy dla dzieci, które i twórczość taką dla dzieci, która no, ma to drugie dno, że siedzimy razem i dzieci w zupełnie innych momentach mają radochę i jakby tak. odbierają to na innej płaszczyźnie, a dorośli mają swoje żarty. Mają swoje żarty, się uśmiechają i tak są dobrze zrobione teraz, zwłaszcza te bajki Disneya. No to jak jesteśmy przy Disneyu, to jest bajkowo, ale jest też symfonicznie, więc wypada powiedzieć o utworze pod tytułem Pod powieką, czyli preludium e-moll, które Natalia Kukulska zaśpiewała razem z Kają. Pragnę by nią dziś, bo śni się ci co noc być nią, bo ty wciąż za nią tęsknisz. Codziennością jestem ja. Od lat blisko tak. Wolę być też daleko stąd, być nią jak ta, co zasłużyła na twoją bliskość. Więc kimkolwiek wolę być już tym, nie mną. Pragnę być nią dziś, bo tkwi wciąż ci we krwi, jak dawny mi ciągle drwi z tej miłości. Samotnością jestem ja. Od lat wiernie tak. W sercu obraz jej z dawnych lat wciąż ma. Przecież ja nie zasłużyłam na twoją wierność, więc kimkolwiek wolę być już tylko nie mną, nie tą przy twoim boku co noc, gdy ty śnisz. opracował ten utwór symfonicznie Paweł Tomaszewski. I ten utwór znalazł się już na pierwszej edycji albumu Czułe Struny, a teraz na edycji specjalnej, która właśnie miała swoją premierę. Tę edycję wzbogaciłam o drugi krążek, na którym są i duety, i wersje angielskie. I właśnie do utworu, do tego preludium zaprosiłam do napisania tekstu Kaję. I od samego początku w ogóle czułam, że ten tekst jest tak mocno jej i tak, zresztą bardzo to była wspaniała nasza współpraca i spotkanie przy tym, bo sporo rozmów takich bardzo osobistych, taka bliskość między nami, którą sobie bardzo cenię i jest dla mnie dużą wartością tej współpracy i to, że Kasia jak wchodzi w jakiś projekt, to naprawdę całą sobą. Ja w ogóle jak już sama nagrywałam ten utwór, to słyszałam gdzieś w tyle głowy jej głos. Myślę sobie, to musi kiedyś nastąpić. Coś w tym może być, bo miałem właśnie wrażenie, że jakby przejmujecie tę frazę i że ona tak. jest bardzo spójna. Wiesz, Kasia jak nagrywała ten utwór, bo nagrywała to w moim domowym studio, mówi, że jest tak osłuchana już z moją wersją, mówi, że ja już chyba nie umiem zaśpiewać tak do końca po swojemu, tylko trochę śpiewam to jak ty. Oczywiście nie jest tak, że śpiewa to jak ja, ale jest jakiś taki rodzaj właśnie takiej sztafety, tych przekazywania sobie emocji. Tak. I że rzeczywiście są momenty, że jak nagrywałyśmy teledysk, to nie wiedziałyśmy, która kiedy ma podkładać, bo tak płynnie te frazy przechodzą z jednej w drugą, więc połączyłyśmy się gdzieś tam w tym wszystkim i emocjami i być może nawet barwą w jakimś sensie, chociaż jesteśmy inne, ale no ten tekst i ta interpretacja, to wszystko, co tam się dzieje, powoduje, że wchodzi się na jakiś taki rodzaj takiej emocjonalności, która nie jest w ogóle już popularna w dzisiejszych piosenkach, bo ten utwór jest przesycony dramatyzmem. To nie jest taka piosenka tak po prostu zaśpiewana. My tam też, co bardzo sobie cenię, że właśnie powiem, może tak nie zabrzmi to elegancko, że to ja mówię, ale mam wrażenie, że udało nam się jakąś mieć taką tutaj dojrzałość wokalną, w tym sensie, że nie miałyśmy zakusów na to, żeby popisywać się, która mocniej, która wyżej, która bardziej, tylko po prostu naprawdę ten tekst jest tutaj głównym bohaterem i to, o czym śpiewamy. I rzeczywiście interpretacja wychodzi z niego, a wokalistyka tak zwana gdzieś tam jest jakby towarzyszem, który prowadzi te emocje. No tak, ale jak się ma Pawła Tomaszewskiego za batutą i Symfonię w Warszawie w studiu, no to już jest pełna cyna, jak mówią młodzi ludzie. No tak, Paweł zrobił bardzo piękne, właśnie nie dziwię się, że zacząłeś od Disneya, bo ja właśnie bym też porównała te aranżacje Pawła do takich w najlepszym stylu musicalowych tak. odsłon symfonicznych, w których bardzo jest, dużo się dzieje, dużo zmian dynamicznych, każda część jest inna. To samo było w Polonezie, czyli tytułowym utworze z albumu Czułe Struny. No ale na szczęście też jest tak, że tego Chopina udało się zinterpretować tak, w bardzo... Chopin jest tam oczywiście obecny. Obecny, ale w bardzo jakby różnych odsłonach, że każdy z aranżerów, tu Adam Sztaba, bardzo, że tak powiem, odważnie, nowocześnie, a z drugiej strony, jak to Adam trochę na przekór pokombinował w temacie aranżacji, Krzysztof Herzin tak bardzo filmowo, klasycznie i tak dalej, i tak dalej. Każdy z aranżerów miał swój sznyt. No nie zapytałaś jeszcze, co u mnie. A co u ciebie? Lepiej nie pytaj. Lepiej nie pytaj, co będzie dalej. Zamknij oczy, niech poniosą cię fale. Lepiej nie pytaj, co będzie dalej. Chwilo trwa. Lepiej nie pytaj, co będzie dalej. Życie szyte jest na twoją miarę. Lepiej nie pytaj, co będzie dalej. Chwilą trwa. W kieszeniach masz okruchy ze swojego domu, przeciwdeszczowy suchy płaszcz. Zbroisz się jak na scenę klaun, w żarty z rękawa. Czy nie myślałeś, żeby sobie jakoś pomóc? Nie może rządzić tobą strach. Strategia zła w ryzach cię ma, gdy powietrza brak, odbij od dna. Nie zbytaj ja. Natalia Kukulska jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Sypiasz czasem? Czasem, to jest bardzo dobre. Ja odpowiem, prawda, odwracając, czasem sypiam. No właśnie, bo jak się prawie co roku wypuszcza album bądź epkę, to tej pracy twórczej musi być naprawdę pod korek. I teraz jak znaleźć tutaj jeszcze czas na siebie poza życiem artystycznym? Czy to jest tak, że Natalia Kukulska ma jeszcze życie prywatne w takim natłoku pracy? No, jestem mamą na pełny etat. Tutaj nie mam zwolnień żadnych. Ale oczywiście są takie momenty, kiedy praca bierze górę nad wszystkim i pewne rzeczy nie funkcjonują tak, jakbym chciała. Ja w ogóle zawsze zmierzam do tego, żeby mieć jakiś taki rodzaj harmonii pomiędzy tymi wszystkimi. Okej, czyli balans jednak, tak? Tak, zdecydowanie do tego zmierzam, ale są momenty, że właśnie nie da się, bo jeżeli rzeczywiście już dzieje się kilka wydarzeń naraz, a w tym roku dałam do pieca na koniec. Tak, naprawdę. Dosypałam tam, bo zarówno epka jednogłośna, właśnie z której słyszeliśmy utwór Lepiej nie pytaj, i ta epka to niby tylko 4 utwory, ale oczywiście i cała oprawa, i to są utwory autorskie, bo to są moje teksty, a muzycznie zrobiłam to z Archim. I za chwilę, 2 miesiące później wychodzi reedycja albumu Czułe struny, a dodam, że to jeszcze nie koniec niespodzianek na ten rok. A ten rok jeszcze w ogóle trwa, tak? To jeszcze można tak powiedzieć? Nieźle. Wiesz, trwa. Dla mnie on jest bardzo też wyjazdowy. Mam trochę koncertów poza Polską również, ale w Polsce też. I rzeczywiście grudzień jest tak niezwykle intensywny. Przygotowuję teraz bardzo duży projekt koncertowy, którego jeszcze nie mogę nazwać. Moi fani już tam się domyślają. Widziałam, że już zgadywali. Ale nie mogę jeszcze mówić, co to jest. Wkrótce opowiem. Przygotowuję się do niego pełną parą. Zaangażowany do tego jest nowy skład muzyków, jakby poszerzony mój skład, mojego zespołu. Więc dużo się dzieje. A tak naprawdę miałam kończyć album, tę epkę, bo epka zresztą, to tylko dodam, to jest mini album, a opakowany jest w formie takiej dużej, wygląda jakby to był winyl, bo pretekstem do tego było to 25-lecie od albumu Światło, czyli mojego pierwszego tak zwanego dorosłego albumu. I chciałam coś jakoś zaznaczyć, ten moment, a nie wyobrażałam sobie robić jakiejś składanki. Pomyślałam sobie, że jeżeli the best, no to spróbuję skumulować we mnie. To tak, i najlepsze, co dziś mogę zaoferować. Dokładnie tak to traktuję. Ale już mam też z Archim kolejne piosenki na płytę, która miałaby się ukazać w przyszłym roku, więc jest to czas intensywny, cieszę się na niego. Ale rzeczywiście, jak pytasz z tym snem, to chyba to jest rzecz, której mi najbardziej brakuje, że ta Toma jakoś, kurczę, z gumy nie chce być za nic. No. Ponoć Einstein spał 7-krotnie po 15 minut. Nie wiem, czy to może być sprawne. No właśnie słyszałam o tych takich regeneracjach, że są różne sposoby, ale rzeczywiście, jak się bardzo intensywnie dzieje, to regeneracja jest nieuchronna, bo inaczej organizm odmawia nam posłuszeństwa, a teraz to już w ogóle, kiedy mamy tyle zagrożeń, warto o tym pamiętać. I ja sama sobie to mówię teraz, opowiadając tobie, że halo, tak. Przynajmniej zakładaj czapkę i próbuj spać. No tak, w poszukiwaniu wielu nut trafiamy z kolei na utwór, który za chwilkę Państwu puszczę. One Note Samba. O. Jedna nutka, proszę bardzo. Natalia Kukulska oraz Matt Dusk. Obsesyjna jedna nuta. Sekunda czy minuta, czy 100 dni, czy 1000 lat. Obsesyjna jedna nuta mówi ci, że jesteś sam. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing, or nearly nothing. I have used up all the skill I know, and at the end I've come to nothing, or nearly nothing. Obsesyjna jedna nuta. Zatruta tym, najlepiej o tym wiesz. Anyone who wants the whole show, re mi fa sol la ti do, he will find himself with no show. Better play the notes you know. Woo! just say nothing, or nearly nothing. I have used up all the skill, I know it, at the end I've come to nothing, or nearly nothing. Obsesyjna jedna nuta, uwięziona w sambie tej. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, re mi fa sol la ti do. Obsesyjna jedna nuta, mówi ci, że jesteś sam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Natalia Kukulska. Witam serdecznie. Zabrzmiał utwór, który można powiedzieć jest utworem jazzowym i do tego jazzu również ci blisko. Czy to dlatego, że R&B wyrasta z jazzu, czy jakby zainteresowałaś się tym później, po tej muzyce rytm-bluesowej? Tak, chyba kolejność w moim przypadku była taka, że rzeczywiście jako taka nastolatka, czy w okolicach tych 20 kilku lat, no byłam bardzo mocno zafascynowana muzyką R&B i jak przywoziłam różne płyty, będąc w Stanach Zjednoczonych, gdzie zdarzało mi się wyjeżdżać, wylatywać, no to byłam takim dostawcą, teraz się mówi wszystko, przepraszam, dostawczynią byłam, takich płyt i takiej muzyki zza oceanu. Pamiętam jeszcze, jak Robert Amirian cały plecak ode mnie wyniósł. Nie dodam, że nie wrócił. Nie, żarty, ale rzeczywiście pamiętam, wiesz, te wszystkie girls bandy takie typu Sister with Voices, Jade, Brownstone, mnóstwo takich wokalnych kapel. Ja się bardzo fascynowałam po prostu harmonią wokalną, no tak. tym współbrzmieniem. To były niedostępne dźwięki. Tak, ale też wiesz, to były niedostępne dźwięki w Polsce i pamiętam zawsze moje ukochane wszystkie recenzje moich płyt, na zasadzie co ona nam tutaj taką muzykę w Polsce, my mamy inne tradycje. Tak jakby jazz na przykład był polską wielką tradycją, albo wiele innych gatunków. No, umówmy się, albo rock'n'roll w zasadzie. Albo nawet rock'n'roll, tak, tak. No u nas wtedy królował punk rock i było bardzo małe zrozumienie dla takiej muzyki. W ogóle to troszeczkę... Mam wrażenie, że chociaż ta moja muzyka przecież była też bardzo popowa i te miała elementy tej muzyki R&B, no to jednak mam wrażenie... Muszę to powiedzieć, że byłam trochę pionierką w tamtych czasach. Oczywiście. Przełamywania takiego myślenia i właśnie w ogóle śpiewanie z chórkami na koncertach, że utwory były oparte na groove'ie. To były takie początki. I ten jazz, wiesz, w takiej muzyce wokalnej to bardzo jest płynne przejście, moim zdaniem, bo wokaliści, którzy śpiewają taką muzykę, są tak sprawni, że poruszają się po prostu sprawnie w bardzo... A to stylistycznie jest dość blisko. W różnych harmoniach, tak. No a powiem szczerze, że w jazzie chyba najbardziej mnie rozkochał mój mąż, Michał Dąbrówka, bo przez to jakby obcując z muzykiem, który, że tak powiem, też ma bardzo otwartą głowę, jest bardzo wszechstronny, ale on słuchał dużo muzyki instrumentalnej i ja jakby... Dzięki temu coraz bardziej w to wchodziłam. Chociaż ja słucham sporo takiej muzyki, której Michał jakby chyba sam by po nią nie sięgnął, typu takiej wokalnej, typu Kurt Elling, Jamie Callum, których kocham, bo to są moje ukochane męskie głosy. Czyli taka transakcja po prostu powiązana, ja pokażę ci coś fajnego, a co ty masz dla mnie, proszę bardzo. Tak, taka wymiana, chociaż później się okazało, że mamy bardzo też dużo wspólnych fascynacji na przykład muzyki elektronicznej, nie? Typu Depeche Mode, który po prostu znamy na pamięć i on ze swojej młodości, a znasz to, ja też znałam. I stąd później, jak robiliśmy płytę, to sporo było tego typu fascynacji. Ale Mad Dusk to jest nawiązanie do tradycji Franka Sinatry, którego kocham, który jest po prostu evergreenem. I Mad Dusk zaprosił mnie do zaśpiewania tego utworu, a to było bardzo miłe, a ja z kolei wymiennie, powiem tak, ale z drugiej strony miałam na to też wielką ochotę, zaprosiłam Matta na swój album i śpiewa również na czułych strunach w tak piękny, klasyczny sposób. No, wspaniały wokalista, niezwykle stylowy. Może zostaniemy jeszcze przez chwilę w tej stylistyce. That's Life. Kuba Badach, Andrzej Piaseczny, Matt Dusk i Natalia Kukulska. A ja tam tylko hurkuję. Ale a słowa polskie? A słowa napisałam. Bo, oczywiście. Tak. No takie tam. No to zabieramy Państwa w tę podróż. choć już każdy o tym wie. Gdy przenosi góry w kwietniu, w maju jest na dnie. Żeby umieć wrzucić drugi bieg, znowu w czerwcu móc się wysoko wznieść. That's life, choć żałosne zdaje się być, że niektórych cieszy, gdy spada ktoś na pysk. Ale nie dam się, nie dam ściągnąć dół, bo staruszek świat ciągle kręci się tu. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up, down, over, out. I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. Już to wiem niezaprzeczalnie, by nie poddać się skarbie, słuchać serca, nie skończyć marnie, nie spróbować tego chociaż raz, to wielki żal. Wziąłbym orła skrzydła, ruszył w dal. I've been a pauper, a pauper, a pirate, a poet, a pun and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing, each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. To niezaprzeczalne. Wtedy, gdy przed głową ścianę masz, serce to ogarnie. And if there's nothing shaking this here July. Się zwinę w kłębek, już na zawsze zniknę stąd. Natalia Kukulska jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pojawia się tutaj taka amerykańska wrażliwość, ale też już z daleka słychać, jak zmierza do nas marching band. To go wonder how good our friendship planned when we feel the rising vibe. That's the solid ground to start. There is so much we can do. Finally I'm here. Lie to me, darling. Don't you think it's funny? I'm getting dizzy. Rambling makes it easy. Out of the circle. Love can be so simple. I'm coming with you. And I want to see you. Lie to me, darling. Don't you think it's funny? I'm getting dizzy. Rambling makes it easy. Out of the circle. Love can be so simple. When we feel the rising vibe. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Natalia Kukulska jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No ten marching band jest i amerykańsko, ale znowu elektronicznie i znowu odważnie. Amerykańsko jest. Wiesz co, no tak, bo to jest utwór po angielsku na albumie Halo tu Ziemia, tak. Ale w ogóle bardzo mnie zaskoczyłeś, że go wyciągnąłeś, bo ostatnio również zaskoczyły mnie moje dzieci, które słuchają Natalii Kukulskiej. Mówię, Boże, czy wyście zwariowali? Idziemy wczoraj samochodem i Ania mówi, włącz mój telefon i włącza mi właśnie jakieś dwa utwory z Halo tu Ziemia, w tym marching band. I mówi, Boże, mama, to jest strasznie fajny kawałek. Oczywiście. Mówię, dajcie mi od siebie odpocząć. No tak, no bo słuchanie siebie w studiu. Nie na masakra, wiesz. Później jeszcze w życiu prywatnym właśnie rozumiem. Tłumacz Natalia Kukulska z The House. Ale marching band to jest bardzo fajny kawałek. Wiesz, cała płyta Halo tu Ziemia powstawała w takim kolektywie z moimi muzykami i to słychać bardzo w muzie. Odbiło się to w takim żywym graniu, że w zasadzie naprawdę te kompozycje są gotowe do tego, żeby grać je na koncertach i ten marching band jest, ma w sobie dużo takiego fanu, za którym tęsknię, bo już i tutaj te Chopiny i jakieś inne projekty, a pograłoby się normalnie z bandem trochę z powrotem. No tak, jak życie jest tak kolorowe, to czasami nie wiadomo, jak to odróżnić. Czy to jest prawdziwe życie, czy to już jest komiks? Była spać, adrenaliny wypiję łyk, by w dokonał. Natalia Kukulska jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Żyć i grać z muzykiem, no to jedno, ale jeszcze stworzyć razem album, to już jest trzecia odsłona. Można spędzać ze sobą tyle czasu, będąc w związku i pracy? Jest jakaś recepta na to? Mogłabyś polecić taki styl życia w ogóle ludziom? Znaczy ja na pewno polecam łączenie się wrażliwością, jeżeli mamy... Okay. Muzyka jest takim papierkiem lakmusowym, jak poczucie humoru, jak wiesz, w momencie, kiedy mamy takie punkty wspólne, że właśnie z podobnych rzeczy się śmiejemy, podobne nas wzruszają, odbieramy na tych samych falach, to już jest chyba jakiś punkt wyjścia dobry i to na pewno nas połączyło właśnie ta muzyka, ale rzeczywiście jakby życie dwóch osób w tej samej branży, każdy zawód jest trochę inny, bo ja mam swoje obowiązki i jako wokalistka, i liderka, i frontmenka naszej muzycznej firmy trochę. Michał z kolei gra oczywiście też głównie ze mną, ale również czy w orkiestrze Adama Sztaby, czy czasami w innych projektach, chociaż dużo jest takich prac domowych, bo on cały czas dzierga swoją płytę i mam nadzieję, że w końcu ją wydzierga. Okay. Chociaż jest to płyta, znowu będzie, myślę, że bardzo zaskakująca jak na bębniarza, bo wcale to nie jest takie oczywiste, że będzie przesycona, wiesz, jakimiś... Drumfillami. Tak, czy gospel chopsami, czy tam, wiesz, jakimiś takimi klimatami, gdzie Michał się będzie bardzo popisywał. Bardziej jest to płyta koncepcyjno, taka artystyczna, gdzie Michał odsłania jakby też trochę swoją wrażliwość. No ale mamy zupełnie inne tempo pracy. On ma świetne tempo, jak gra na bębnach, natomiast jak ma coś zaplanować, coś skończyć, to bardzo, bardzo mu trudno i ja w tym rzeczywiście wiodę prym, bo lubię tak myśleć projektami, stawiać kropkę, jak Aleś Sztaba ostatnio mi powiedział, że Natalia potrafi stawiać kropkę. Docieramy do ciekawego punktu. Mm-hmm. Czy Natalia Kukulska sama decyduje o ostatecznym brzmieniu swoich płyt? No tak. Wow. Tak, no już uczyłam się od najlepszych, wiesz. Zaczynałam przecież te produkcje takie, które miały no już taki charakter na produkcji. Profesjonalne to był Wojtek Olszak i lata 90. Później Piotrek Siejka, Leszek Kamiński, z nimi głównie działałam, a potem Bartek Królik, Marek Piotrowski, gdzie też ta współpraca bardzo dużo mi dała takiej wiedzy o tym, jak działać. I później już był komiks, czyli wtedy rzeczywiście już sami stworzyliśmy sobie tę płytę, te utwory, te produkcje. Powiem szczerze, że kocham tę płytę. Płyta komiks jest jedną z moich ulubionych, moich płyt. Lubię do niej wracać i no myślę, że kiedyś jeszcze z Michałem zrobimy coś wspólnie, kompozycyjnie. Daj mu najpierw skończyć tę jego płytę. Dlatego, widzisz, elegancko się wycofałam i ja pracuję teraz z Archim. Okay. I o ironio, mam studio w domu, a wychodzę do innego studia czasem pracować. Czasem wyjść do pracy jest naprawdę lepiej. Zgadza się. Przez grzeczność nie zaprzeczę. To doszliśmy do tego, dlaczego tak łatwo Natalii Kukulskiej jest być jednogłośną. Znajdź słaby punkt we mnie, podaj współrzędne. W głowie masz wzór, mów co chcesz, nie staraj się szczędzić gorzkich słów, też swoją znam topografię. Się ze sobą dziś. Dobry wieczór Państwu. Po raz ostatni mogę przywitać się z Państwem i z Natalią Kukulską, która jest obecna. Ja również jeszcze witam przed pożegnaniem. No tak, jesteś obecna 25 lat profesjonalnie na polskiej scenie. Nadal jesteś młodą kobietą. Nadal masz, wiesz, werwę i bardzo dużo kreatywności. To wszystko nie do końca zawsze się łączy w jednym garnku. No, wiesz, korzystam z tego, że to wszystko rzeczywiście jeszcze we mnie jest, bo nie mam pojęcia, jak to długo potrwa. A skoro jest na to siła, wiesz, przede wszystkim mam bardzo cały czas otwartą głowę, jeszcze apetyt na odnajdywanie jeszcze czegoś w sobie. Wydaje mi się, że jak tu poczuję jakiś taki rodzaj kryzysu, że jakiejś takiej stagnacji, że no nic, już mnie nie mogę z siebie wykrzesać, coś, to mnie nie cieszy. Póki odnajduję w tym fan, a odnajduję, bo jednak ta pasja jest wspaniałym, wiesz, dla mnie dawką taką, dbanie o nią, podlewanie jej właśnie w taki sposób, żeby nie wejść w taką rutynę, że jestem tym zmęczona, że to jest, jakby wchodzę w to bez tych motylków w brzuchu. Ja zawsze sobie generuję taki świat muzyczny, który powoduje, że wiesz, że nakręcam się bardzo i dlatego to się wszystko jeszcze cały czas dzieje. No więc jeszcze chwilę, no nie wiem jaką wiesz, nie obiecuję, nie mówię nic, nie dałam sobie deadline'u, oby nie przyszedł sam nieoczekiwanie. Nie no, ale nawet jak wracamy my jako widzowie do Natalii Kukulskiej w różnych odsłonach, to na szczęście i panuje tam pewien eklektyzm albo niespodzianki, jak na przykład na scenie Festiwalu w Opolu w tym roku. No, kto tak robi? Po prostu. Brass Federacja. Medley tak naprawdę fantastycznie przygotowany przez Piotra Ziarkiewicza. Dokładnie tak, ale fajnie, że to powiedziałeś, bo uwielbiam podkreślać właśnie i chwalić się z zdolnymi osobami, z którymi udaje mi się współpracować. Tak, Piotrek wspaniały, no jeden z najlepszych trębaczy w Polsce, ale też bardzo otwarty, bardzo ciekawe aranżacje zrobił. Ja miałam taką ochotę, wiesz, pomyślałam sobie, już dosyć tego, wiesz, tych odgrzewania kotletów w kółko, to samo, w tych samych wersjach, chociaż na festiwalach uwielbiają. Jak reżyser ma przygotować jakiś benefis czyjś, no to najlepiej, żeby te piosenki zabrzmiały tak, jak wszyscy je kochają i, no bo to jest bezpieczne, bo to wiadomo, że to się spodoba. A ja zawsze mam apetyt na to, żeby pójść trochę na opak i dać im jakieś nowe życie, nowy kontekst. No i tutaj miałam po prostu na całego frajdę, no bo no wiesz, weszliśmy, w zasadzie byliśmy właśnie jak marching band, że nie potrzebowaliśmy stać w jednym miejscu, mogliśmy sobie iść i już grać. I te aranżacje ograniczone do właśnie takiego instrumentarium, gdzie są głównie instrumenty dęte, moim zdaniem właśnie to ograniczenie daje nowe możliwości, nowe otwarcie. Ja miałam wielką frajdę, no i lubię takie eksperymenty. Do utworów Natalii Kukulskiej sięgają również inni artyści i swego czasu Nick Sinclair. Takie trudne zadanie sobie sam postawił, żeby zaśpiewać po polsku, a że swoją przygodę muzyczną zaczął w Polsce właśnie śpiewając z Natalią Kukulską, to utwór Decymy znalazł się na jego płycie, tak, w duecie. To bardzo miłe. Ja Nika uwielbiam. Jest bardzo dobrym człowiekiem, wspaniałym, zdolnym wokalistą. Swoją energią po prostu zaraża innych, tak, a ma jej po prostu bardzo dużo takiej właśnie dobrej energii. Powiem ci, że miał kiedyś jeszcze gorsze zadanie, bo wtedy jeszcze na moich koncertach śpiewałam Tyle słońca w całym mieście. Wyobraź sobie, co to jest dla Nowojorczyka, który przyjeżdża i zaczyna mówić po polsku, próbuje Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze. Jak on to ma? Więc już po tym Decymy to pestka. Tyle słońca w całym mieście, jak Nick wpada do miasta. To prawda. I piosenka Decymy też ma właśnie w sobie dużo takich pozytywnych dużo myśli nadziei, tak. I nadziei, więc się z Nikiem idealnie łączy. Bardzo dziękuję ci za spotkanie.